روزگار دبی کرده یعنی موسیقی هم دل بولیه دمیش به منی قسمت هم دی روزگار دبی کرده یعنی Move on.